4 uur. Roos Mogré. We moeten bouwen buiten de Randstad, want de ruimte is op. In Groningen deden ze dat al lang. Daar werd Blauwe Stad aan de tekentafel bedacht. Heeft dat dorp nu een identiteit? En is het een voorbeeld voor de rest van Nederland? Straks praten we erover in één vandaag. Nu eerst het laatste nieuws over de treinstoring rond Utrecht. En dat hoort u natuurlijk in het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Het treinverkeer rond Utrecht wordt langzaam weer hervat. Spoorbeheerder ProRail heeft de storing die er was bij de verkeersleiding opgelost. Contact erover met verslaggever Eva Wiesing op Utrecht Centraal. Veel gestrande reizigers daar, Eva. Ja, heel erg veel gestrande reizigers. De hal staat nagenoeg vol. Mensen die hier al uren wachten, maar ook mensen die net aankomen en nog niet met de trein kunnen. Ja, heel veel mensen balen gewoon echt behoorlijk hier. Ja, die storing die is inmiddels wel voorbij. Maar de problemen zijn dus nog niet opgelost. Nee, vanaf 4 uur zouden de treinen weer mondjesmaat gaan rijden. Maar dat is wel echt heel erg mondjesmaat. Want als ik nu naar de borden kijk, staat bijna alles nog op rood. Ook na 4 uur. Dus het gaat echt langzaam. En het is ook zo dat de woordvoerder van de NS ook verwachtte dat de storing ook niet meteen zou worden opgelost. Dat reizigers nog langer last zouden hebben. Ook al verwachten ze wel dat er in de spits toch wel veel mensen thuis zullen komen. Want de spits is natuurlijk nog niet echt begonnen. Dus dat is wat de woordvoerder van de NS, Elvira van der Vis, zegt. Nee, dat klopt. De gestrande treinen rondom Utrecht die moeten eerst worden binnengehaald op het station. En vervolgens kunnen we de treinen en het personeel opnieuw gaan plannen. Maar dan zal de trein niet meer normaal rijden vanaf 4 uur meteen. Nee, dat is hetzelfde als met een autofile. Dat heeft gewoon even nodig voordat alles weer rijdt zoals het hoort. Dus de reizigers kunnen de hele dag hinder ondervinden van deze storing. Hoe ernstig is deze storing? Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat er iets gebeurt. Is het iets waar u wat over kunt zeggen? Nou ja, wat we nu merken is dat het dal is. Dus de spits moet nog beginnen. Het is daarnaast ook woensdag. Dat is een relatief rustigere dag. Dus achter mij, wat je ook ziet, het is druk, maar wel beheersbaar. NS-woordvoerder Elvira van der Vis tegen verslaggever Eva Wiesing. Voorafgaand aan een omstreden mars in Oost-Jeruzalem zijn er rellen uitgebroken. Nationalistische Israëlische jongeren gooiden stenen naar Palestijnen, melden Israëlische media. En ze riepen dood aan de Arabieren. En ze vielen journalisten aan die het geweld filmden. Ultra-orthodoxe Israëliërs herdenken met die vlaggenmars de Israëlische verovering van Oost-Jeruzalem in 1967. De annexatie wordt internationaal niet erkend. Bij de mars zijn er schatting tienduizenden mensen en duizenden agenten moeten de orde handhaven. Veel Palestijnse winkels zijn dicht uit angst voor geweld. De Amerikaanse Amanda Knox is in Italië opnieuw veroordeeld voor laster. Volgens de rechter gaf ze een bar-eigenaar onterecht de schuld van de moord op haar huisgenoot. Amanda Knox zat 4 jaar vast. Haar zaak trok internationaal veel aandacht en er werden documentaires en een film over haar gemaakt. Te vroeg geboren of zieke baby's kunnen weer terecht in het Flevo ziekenhuis in Almere. Op de afdeling neonatologie was sinds half mei een opnamestop, want de MRSA-bacterie was daar gesignaleerd. Maar volgens het ziekenhuis zijn de problemen nu opgelost. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen wie de eerste doelman wordt van het Nederlands elftal op het EK. En de keuze is gevallen op Bart Verbrugge van 21. Die speelt nu bij Brighton & Hove Albion. Aan verslaggever Jeroen Stekelenburg vertelde Verbrugge dat hij dolblij is. Ja, je bent wel heel blij natuurlijk. Ja. Dat is iets waar je natuurlijk altijd al van hebt gedroomd. Ik zie het nu ook weer, die glimlach. Ja, natuurlijk. Weet je wat ik al zeg? Het is een jongensdroom die uitkomt. En ja, de afgelopen periode voelde je natuurlijk dat de kans er wel eens in zat. Dus dan ga je ook hopen en dan wordt het echt. En dan als je de bevestiging krijgt, ja, dan is dat natuurlijk een supermooi moment en hartstikke blij mee. Ja. Hoe ging dat? 1-op-1 gesprek met de bondscoach? Nee, we hebben met de keepers samengezeten en de keeperstrainer. En toen heeft de trainer eigenlijk redelijk kort en duidelijk zijn keuzes duidelijk gemaakt. En dat was voor mij natuurlijk een supermooie boodschap. Dus ik was er blij mee. Ja. Jongensdroom vervuld. Is er ook iets van spanning? Want het is nogal wat. Dat valt eerlijk gezegd eigenlijk nog wel mee. Misschien komt het nog, maar zoals je zegt, het is een jongensdroom. Ik heb er eigenlijk gewoon vooral heel veel zin in en ik kijk er naar uit en ik voel me goed. Ik zit goed in mijn vel op het veld en buiten het veld. Dus ik heb alle vertrouwen dat we dat als team gewoon goed gaan doen. Dus ik heb er vooral zin in. Ja. Want rondom jouw debuut kwamen die verhalen van jongste keeper in het Nederlands elftal in 67 jaar sinds Jan van Beveren. Het is toch bijzonder. Jij zit natuurlijk in die achtbaan elke week, of tenminste om de week, in de basis in een Premier League wedstrijd. Dus misschien sta je er nooit meer echt bij stil. Maar is dit dan toch nog wel een moment om te beseffen hoe bijzonder dat is? Ja, ik weet misschien dat besef nog wat later komt. Zoals je zelf al zegt, je zit er nu middenin. En je probeert het elke dag zo goed mogelijk te doen. Zowel op training als op wedstrijden en het team te helpen. Dus echt heel veel tijd om te beseffen dat iets bijzonder is. Dat is er denk ik niet. Omdat je altijd vooruitkijkt naar de volgende training of naar de volgende wedstrijd. Dus ja, dat is hoe ik eigenlijk altijd mijn sport beleefd heb. En hem ook ga blijven beleven. Omdat het mij op die manier helpt. Dus misschien dat het later nog komt. Oranjekeeper Bart Verbrugge tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. En het weer nog bijna overal droog en vrij zonnig. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond opklaringen en vannacht in het oosten minimaal 5 graden. Morgen wolken en zon, een enkele bui en een graad of 17. Ja, Jan van der Putten was dat. En dan gaan we naar Robert Vriezen op de weg. 300 kilometer file ruim op de wegen. Roos, de spits is begonnen. Ongelukken en werkzaamheden die veroorzaken de meeste vertraging. Maar ook een kapotte vrachtwagen doet mee. Op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Meersen. 10 kilometer file vanaf Oost-Maarland is je vertraging. Ruim een kwartier, rechte rijstrook is dicht. Half uur vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwmeer, 7 kilometer file. Dat heeft weer te maken met een ongeluk op de A10 Zuid, de Buitenring. Vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt het langzaam over 6 kilometer tot aan Amsterdam Buitenring. 20 minuten vertraging daar, mede doordat er twee rijstroken dicht zijn. Dus je kan maar beter omrijden via de zuidkant van Amsterdam over de A4 en de A9. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht door de werkzaamheden bij de Meern. Maar twee rijstroken beschikbaar, 13 kilometer file daardoor met 3 kwartier vertraging. Zonde? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker. Door Matthijs Deen, winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa, waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Steun de koers van het CDA van nu. Kies 6 juni CDA. NPO Radio 1. Avro Tros. Een heel goedemiddag. Hoe gaan we morgen stemmen bij de Europese parlementsverkiezingen? Charlotte Nijs heeft straks voor ons de laatste zetelpeiling van het 1 Vandaag opiniepanel. En in Feit of Fictie gaat het over de aanloop naar deze verkiezingen, Lammert. Ja, want gisteren zat Thomas van Groningen als politiek duider bij op 1. En hij zei toen iets opmerkelijks, namelijk hoe meer er campagne tegen rechts wordt gevoerd, hoe meer kiezers zich aan die kant gesterkt voelen. Interessant, hebben we uitgezocht hoe dat zit. Straks meer, nu eerst de blauwe stad als blauwdruk voor bouwen buiten de Randstad. Roos Mogree. 1 Vandaag. Hoeveel huizen kunnen er nog bij? De Randstad loopt tegen de grenzen van woningbouw aan. Het demissionaire kabinet heeft nu 6 regio's in het noorden, oosten en zuiden van het land aangewezen voor extra nieuwbouw. Lappert. Ja, delen van Limburg inderdaad, Gelderland, Twente, Noord-Brabant en de noordelijke provincies moeten verder worden volgebouwd. Bouwen buiten de Randstad wordt als oplossing voor de woningnood gezien. Neem bijvoorbeeld Blauwe Stad in Oost-Groningen, waar uiteindelijk een volledig nieuwe stad zomaar uit de grond werd gestampt. Ja, en hoe gaat het met die Blauwe Stad in Groningen? En waarom sneuvelen sommige projecten in het buitengebied al voordat ze goed en wel begonnen zijn? We gaan erover praten met Helmoet Hermans, wethouder in Zeewolde en verantwoordelijk daarvoor onder meer wonen. Goedemiddag. Goedemiddag. En we praten ook met journalist Karin Sitalsing. Zij heeft het boek Blauwe Stad geschreven. Welkom ook, Karin. Dag, goedemiddag. Neem ons even mee naar Blauwe Stad, voor de mensen die het niet kennen. Ik heb het wel eens gezien, maar hoe is het om daar te zijn? Hoe zou je dat omschrijven? Ja, hoe zou je dat omschrijven? Blauwe Stad is een gemaakt dorp. Het is totaal verzonnen op de tekentafel. Het is een vrij groot uitgestrekt gebied met verschillende woongebieden die niet per se heel erg op elkaar lijken. En het is momenteel, het wordt gebouwd letterlijk waar je bij staat. Het is enorm nu in opkomst. Ik heb daar een tijdje mogen bivakeren en de kranen en de heipalen en alles slijt. Daar word je mee om de oren geslagen, bij wijze van spreken. Want het is echt steeds. Het is volop in beweging. Maar Karin, je hebt daar embedded gezeten. Zou je daar nou echt willen wonen? Ik snap heel goed dat mensen er willen wonen, want je kunt er prachtig wonen. Helemaal als je een bootje hebt. Nou, ik heb daar zonsondergangen gezien. Die zijn echt fabeltastisch. Voor mij persoonlijk, ik ben toch meer een stadsmeisje en ik wil heel graag, als er iemand voor mijn deur staat, onverwacht even naar de winkel kunnen wandelen voor een paar krakelingen. Dat kan er niet. Nee, ik zal eens even uit je boek citeren, want je hebt het prachtig opgeschreven. Er is stilte en stilte, maar hier is de stilte wel heel stil. En hoewel ik weet dat er niemand is, roep ik toch uit gewoonte hallo. En ik schrik van de gam van mijn eigen stem. Ja, ik weet niet hoor, als ik dat lees. Maar, dat was toen jij daar even aankwam. Nou, ik kreeg helemaal koud over mijn lijf, kreeg ik het ervan. Ik moet nu heel even voor Blauwe Stad opkomen. Dit stukje, dat gaat specifiek over een leeg, op dat moment leeg winkeltje. Ja, maar jij dus kantoor ging houden. Dus dat het daar stil is en galm. Ja, precies. Hey, en waarom zijn ze ooit met Blauwe Stad begonnen? Nou, Blauwe Stad was een plan om de regio Oost-Groningen uit het slop te redden eigenlijk. Het gaat om het gebied rondom Winschoten tegen de Duitse grens aan. Daar is echt al sinds jaar en dag veel armoede, veel werkloosheid. Er is veel industrie verdwenen waar niks voor is teruggekomen. En alle dingen die daarbij komen. Uitzichtloosheid, mensen trekken weg, veel laaggeletterdheid. Nou, allemaal dingen die je niet wil als regio. En eind jaren 80 waren er twee heren. Eentje was ambtenaar bij het ministerie van Landbouw en de ander was architect. En die staken de koppen bij elkaar en die hadden een wild idee. Van hey, als we daar nou eens een meer aanleggen in dat lager gelegen landbouwgebied, dan gaan we daar hele dure huizen omheen bouwen. Want alle rijke mensen uit de Randstad, die willen aan water wonen. En die komen dan allemaal hier naartoe hun geld uitgeven. Nou, klinkt als een top idee. De ondertitel van jouw boek is Een dorp in uitvoering en een poging het land naar onze hand te zetten. Is dat gelukt? Ja, dat is maar net aan wie je het vraagt. Het is Blauwe Stad leek in eerste instantie te mislukken. In 2005 is de kraan opengegaan. En 3 jaar later stortte de hele woningmarkt in, overal overigens. Dus ook in Blauwe Stad. We zijn er heel lang nauwelijks kavels verkocht. En een paar jaar later is er een knieval gedaan. Zijn er toch tegen de oorspronkelijke afspraak in goedkopere huizen gebouwd. En die bleken heel populair. En toen begon het alsnog aan te trekken. En ja, het laatste kontje is eigenlijk gekomen door corona. Omdat mensen en zagen hoe mooi Nederland is. En als je thuis kunt werken, kan dat ook vanuit Oost-Groningen. Ja. Dus ja, het is niet. Toen is niet het beter gegaan. Ik wil even naar meneer Hermans. U zit dus tussen uw gemeente Zeewolde en Almere in het buitengebied waren ook plannen voor een grootschalig woningbouwproject. Dat was dan de Eemvalleistad. Maar dat is niet doorgegaan. Waarom niet? Eemvalleistad is nooit verder gekomen dan de tekentafel en is bovendien een particulier initiatief. Ja. Want de gemeenten Almere en Zeewolde zelf hebben daar voor dat gebied waar u nu op doelt wel degelijk een plan. En dat heet Oosterwold. Dat heet Oosterwold. En dat project zou 50.000 woningen behelzen? Nee hoor. Nee. Het project zou maximaal 15.000 woningen behelzen. Oké. En waarom is dat Oosterwold, waarom is dat plan wat niet doorgegaan? Dus waarom is dat niet doorgegaan? Voor Oosterwold zijn er spelregels opgesteld. En die spelregels waren vooral bedoeld om mensen de vrijheid te geven om zelf hun stad en hun woonomgeving te creëren. Alles wat daar zou gaan gebeuren, dat zou gebeuren door de toekomstige bewoners, zeker eigenaren van de woningen. Uitgangspunten waren bijvoorbeeld 4 woningen per hectare. om op je kavel van 2500 vierkante meter 500 meter maximaal te bebouwen naar de normen en de wensen die je zelf hebt. En voor 2000 vierkante meter stadslandbouw toe te passen. Om via die stadslandbouw ook een zelfvoorzienend gebied te worden. Maar als ik dat zo hoor, is het ook iets voor de rijken? Precies wat in Blauwe Stad eerder ook misging. Dat was niet precies iets voor de rijken. Dat was niet exact iets voor de rijken. Dat was bedoeld voor een ieder die daar interesse in had en die vooral er interesse in had om zelf te bouwen. In het reeds gebouwde deel van Oosterwold fase 1 Almere, daar kun je ook aan de bouw van de verschillende woningen zien dat niet iedereen evenveel geld had om daar te realiseren wat hij in gedachten had. Dus de bouw van de woningen varieert daar ook enorm, maar dat was toegestaan. En dat is maar net wat je zelf leuk en aardig vindt en wat je wat minder vindt. Ja, en Lammert, zo'n nieuwbouwwijk, hè, überhaupt. Of dat nou particulier is of vanuit de gemeente en hoe groot dat dan ook is, of zelfs de hele stad, het is er niet zomaar 1, 2, 3. Nee, zeker niet. Het duurt ongeveer 10 jaar in ons land voordat er ook echt een nieuwe woonwijk verschijnt. Anders ontstaat er na 2030 weer snel een huizentekort. De bevolking groeit de komende decennia namelijk door van 17,8 miljoen mensen nu tot mogelijk 20,6 miljoen in 2050, al dus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, Karin, er gaat dus wel wat tijd overheen. Waarom is het Blauwe Stad destijds wel goed gegaan, volgens jou? Wat was hun succesformule? Nou, de succesformule was dure huizen waar rijke mensen zouden komen wonen. Daar zit trouwens wel veel verschil in, hoor. Er staan echt huizen van 1,5 miljoen, maar ook van slechts tussen aanhalingstekens 3 ton. Maar goed, het blijven wel allemaal koophuizen. Dat is nog steeds heel duur, ja. Veel geld. Nou ja, precies. Weet je, dus er is wel veel verschil. Maar het blijft wel zo dat het zijn wel alleen maar koophuizen. Dus het is ook niet dat maakt het ook lastig om het een dorpsidentiteit te geven, wat dat ook maar mogen zijn. Want de bevolking is heel is heel homogeen. Het zijn alleen maar mensen met koopwoningen. Maar wat is de succesformule? Ja, ze hebben die knieval naar goedkopere huizen heeft gewoon heel veel. Dat is echt een gamechanger geweest. Dat was gewoon echt een hele goede zet. Al waren er vast ook mensen die daar van alles van vonden. Zoals de omliggende dorpen die bang waren dat Blauwe Stad met hen zou gaan concurreren. En verder hebben ze ook wel eerlijk gezegd heel veel geluk gehad. Doordat, door corona dus. Ja, maar je zou zeggen, corona duurt niet, dat is gelukkig voorbij. Hoe gaat het daar nu? Ja, ik heb begrepen dat het nu weer een beetje, dat nu weer wat slechter gaat dan de afgelopen paar jaar. Dus het gaat. Maar ja, weet je, wanneer is het gelukt? Hè? Kijk, in eerste instantie riep iedereen, zie je wat is mislukt. Nu zeggen ze allemaal, ja, het is toch gelukt. Ja, over 10 jaar is alles weer anders. En dan, wanneer is geen enkel dorp is ooit af? Nee. Dus, en wat is dan gelukt? Er is wel heel veel toerisme gekomen. Er is wordt veel meer gerecreëerd. De omliggende dorpen, schoolkinderen die daar woonden, die konden nooit op vakantie. Dus die waren altijd chagrijnig in de vakantie, want die verveelden zich kapot. Nu ligt er een mooi meer waar ze lekker aan het strand kunnen. Dus ja, wat is gelukt? Ja. Zeg het maar. Mensen zijn er ook blijer van geworden. Dus ja. Alleen dat is niet meetbaar. Nee. Meneer Hermans, is het wat u betreft een goed voorbeeld, die Blauwe Stad? De ontwikkeling van Blauwe Stad is wat mij betreft een prima voorbeeld. Vooral als het gaat over zelfbouwen. Hè. Hoe zorg je ervoor dat de principes voor zelfbouwen op een zo hoog mogelijk schaalniveau bij de bouwer zelf liggen? Hè. Dus bij de individuen. Hoe zorg je dat die burgers zeggenschap krijgen over de volle breedte van een stedelijke ontwikkeling? Niet alleen voor het wonen, maar ook voor de bedrijvigheid, de infrastructuur, het groen-blauw raamwerk, de publieke ruimte enzovoort. En dat zijn ook de uitgangspunten van Oosterwold. En ik moet zeggen, ik heb met veel genoegen vorig jaar tijdens het VNG-congres in Groningen, heb ik in de Blauwe Stad rondgelopen, omdat ik daar toch wel behoorlijk wat herkenpunten zag. Ja. Ja, dus u kreeg daar een rondleiding met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Klopt. En wat vond u het mooiste, waarvan u dacht, nou, dat zouden we bij ons ook moeten Wolde doen? Ook, ja. Ja, nou ja, het mooiste was het vergelijk met Zeewolde. Een van de credo's in Zeewolde is rust, ruimte en groen. En volgens mij was in de inleiding naar de Blauwe Stad het woord stilte een aantal keren genoemd. Ja. De rust, de ruimte. Ja, dat trok u aan. Groen, en ook gewoon de mogelijkheden die er zijn om iets te creëren. En om iets met elkaar te doen. Hoe gaat u er bij u voor zorgen dat er ook huizen voor mensen met een kleiner budget komen? Dat kan twee kanten op gaan. A, we moeten natuurlijk zelf de ontwikkelaars vinden die dat mogelijk maken. Wij doen dat al wel. Op het moment dat wij een pakket woningen willen laten bouwen, dan leggen wij aan de ontwikkelaar wel een norm op met betrekking tot goedkoop, middelduur en duur. En dan is het aan de ontwikkelaar om daarvoor de juiste prijsstelling te maken. Maar in ieder geval wel dat er een aantal goedkope woningen zijn. Ja. En ik weet niet wat de regie op de volkshuisvesting ons nog gaat brengen, als we straks gedwongen zouden gaan worden om 1/3 sociaal goedkoop te gaan bouwen. Wat dat dan zou opleveren. Dat gaat nog duidelijk worden in de toekomst. Ik dank jullie in ieder geval allebei over het bouwen in de regio. Karen Sietalsing, schrijver van het boek Blauwe Stad, een dorp in uitvoering. En Helmoet Hermans, wethouder in Zeewolde. Dank. Straks, we moeten met z'n allen op cursus om ons te kunnen redden in tijden van crisis en oorlog, zegt een adviesraad van de regering. Onze verslaggever is direct op bezoek gegaan bij een bedrijf die dat zo'n cursus weerbaarheid aanbiedt. En u hoort straks hoe dat was. Maar we gaan eerst even naar Robert Vriezen. Woensdagmiddag, wat is de situatie op de weg? Nou, er staat 400 kilometer file bij elkaar. De meeste files staan in de Randstad en ook in Noord-Brabant is het aanschuiven geblazen op verschillende plaatsen. Een ongeluk op de A10 Zuid zorgt voor veel vertraging. Dat gebeurde bij Amsterdam Buitenveldert op de buitenring van de A10. Zuid. De weg is net weer vrijgegeven, maar de vertraging nog een kwartier. Aansluitend op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwemeer nog 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. Rij je nu op de A10 West en moet je richting Amersfoort of Utrecht, dan zou ik omrijden via de zuidkant van Amsterdam over de A4 en de A9. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen bij Ommen 10 kilometer file met ruim een uur vertraging, want door een ongeluk daar zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden doe je via Emmeloord over de N50. De A6 en de A7. Eén vandaag. Lammert, dan over de atoomdreiging van Rusland. Ja, want een Russisch parlementslid, tevens luitenant-generaal, heeft op tv gezegd dat er een atoombom op Nederland moet worden gegooid om zo Europa in één klap lam te leggen. Volgens hem bevindt zich ergens tussen de 50% en 60% van de NAVO-brandstofvoorraad zich hier in Nederland. En dat noemt het leger volgens hem een dik doelwit. Ja, voordat we allemaal een atoomkelder voor in de achtertuin gaan bestellen, belde ik met Rusland-kenner Helga Salomon om te vragen hoe we dit nou precies moeten duiden. Die talkshow, het is eigenlijk geen talkshow van die Vladimir Solovyov, een van de belangrijkste propagandisten van het Kremlin. Daar klinken voortdurend deze oproepen en niet in de laatste plaats door Solovyov zelf. Want die zei deze week ook nog van we kunnen Europa bombarderen. Dus het is natuurlijk heel ernstig als mensen dit soort beschuldigingen doen. Maar het gevaar is dat ze doen het zo vaak dat je denkt, het zal wel weer. En deze Gurulyov, ja, dat is ook een bekende man die dat roept. En hoe moet je het nou plaatsen? Je moet het allemaal zien in de pogingen van Poetin die iedereen nakakelt om het Westen onder druk te zetten, om de steun aan Oekraïne stop te zetten. Daar is het voor bedoeld. Oké, maar ik vond het toch best wel een eng bericht, maar dat hoeven we dus niet al te serieus te nemen. Nou, dat nou ook weer niet, want er schuilt wel degelijk een gevaar in als dit soort ernstige dreigementen zo vaak worden geuit. Het zijn woorden, dus in die zin is het bijna een ritueel. Maar het is zo, woorden kunnen op een gegeven moment consequenties hebben. Want de Russische geesten, ja, die worden op deze manier wel rijp gemaakt voor een kernaanval. Het wordt genormaliseerd. En sterker nog, de vraag is, hoe lang kun je dit nog roepen en niets doen zonder je geloofwaardigheid te verliezen? Dus het is levensgevaarlijk, dit soort taal. Het wordt eigenlijk routine gebruikt, want je moet je voorstellen, in de Russische talkshow staan mensen die proberen te raden wat Poetin wil horen. Ze zijn vaak ook gescript. Dus die roepen de gekste dingen, die lopen vaak voor de troepen uit met dit soort uitspraken. Maar het is natuurlijk gevaarlijk ook omdat de vraag is, hoorde ik laatst een Russische deskundige zeggen, hoe zien de legerfunctionarissen die ook Poetin ter wille willen zijn dit? Denken ze ook van, ja, wij moeten kernwapens gaan inzetten? Oké, ja, ik ben dus helemaal niet gerustgesteld nu. Nee, ik ook niet, Roos. Hoewel we niet direct op een atoombom hoeven te rekenen. Rusland zal eerder kleinschalige, maar doeltreffende sabotageacties proberen uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld eerder dit jaar in Duitsland, waar een explosief werd aangetroffen bij een belangrijke NAVO-brandstofpijplijn die ook door Nederland loopt. Ja, dat is duidelijk. Hè. Daar hebben de inlichtingendienst ook voor gewaarschuwd. We zien dat ook. In Polen was een grote brand ergens. In Duitsland was zo'n explosie. Dus je ziet, dat is het grootste gevaar. Niet zozeer die kernbom, dat zou een vreselijke ramp zijn, maar sabotageacties en desinformatie. Ja, die Russische dreiging die neemt dus toe. Maar weten we eigenlijk wel wat we moeten doen als het tot een aanval of zo'n sabotageactie komt? Om Nederlanders beter voor te bereiden op het wegvallen van basisvoorzieningen zou iedereen eigenlijk een cursus weerbaarheid moeten krijgen, vindt de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Onze verslaggever Joris Kreugel die gaat op bezoek bij Derek de Vries. Die geeft weerbaarheidstrainingen. Maar eerst gaat hij de straat op. Ben je wel eens bezig met je weerbaarheid als het gaat om oorlog? Qua eten en drinken zorg ik dat ik altijd extra eten en drinken in de voorraadkast terecht heb. Ook echt in huis gehaald van eventueel als het misgaat, dan kan ik straks... Nou, heb ik nog een paar dagen voedsel inderdaad in mijn voorraadkast, ja. Ik bedoel, als je kijkt wat er overal in de wereld nu gebeurt, dan denk ik, ja, waarom zou het ons niet overkomen? Wat maakt dat wij zo bijzonder zijn? Ik denk dat je je wel iets wat moet voorbereiden. Weerbaarheid... In deze tijd, denk je daar wel eens over na? Niet zo heel goed. Een vrouw is Japans. Die zijn heel goed voorbereid op allerlei aardbevingen en allerlei andere calamiteiten. Maar ja, hier in Nederland hebben we denk ik geen idee wat we zouden moeten doen. Maar hoe ziet dat er dan uit in Japan? Trainingen van hoe je moet lopen als er een calamiteit is. Ja, het enige wat wij hebben is zo'n NL-alert dat je telefoon gaat piepen. Daar gaan we de oorlog niet meer winnen. Hoe weerbaar ben jij als er straks een oorlog uitbreekt? Nou ja, daar zeg je wat. Het is misschien wel goed om erover na te denken. Nooit meer stilgestaan. Jawel, maar ik leef in het nu. Derek de Vries. Ik kom net de straat af. En ik heb een hoop mensen gevraagd. Ben je voorbereid? Heb je weerbaarheid in een tijd in oorlog? De meeste mensen die zijn daar niet mee bezig. En als ik eerlijk ben, ik ben er zelf ook niet mee bezig. Jij geeft weerbaarheidstrainingen. Klopt, inderdaad. Ja, het verbaast me niet dat veel mensen daar niet mee bezig zijn. Maar inderdaad, ik ben oprichter van Wees Voorbereid. En ik probeer eigenlijk mensen, organisaties en de maatschappij meer weerbaar te maken en meer zelfredzaam te maken. En dan specifiek gericht op noodsituaties. De Adviesraad Internationale Vraagstukken die vindt dat eigenlijk elke Nederlander als basisvoorzieningen wegvallen, iedereen 72 uur zelfredzaam moet zijn. Ik moedig het alleen maar aan dat eigenlijk elke Nederlander weerbaar moet zijn. Omdat Nederland als maatschappij dat absoluut niet is. Zijn we te naïef in Nederland? Nou, misschien naïef, maar ook gewoon niet bewust dat er ook een keer iets kan plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige stroomstoring. We zijn gewoon veel te gewend aan comfort. Ja, dat we boodschappen kunnen halen en dat als het moment dat een keer wegvalt. En dan is het goed om een keer na te denken over nou ja, een alternatief en wat dan. Veel Nederlanders doen dat niet. In andere landen wel, bijvoorbeeld in Finland. Die hebben Rusland als buurland. In Finland heeft natuurlijk een hele andere mindset, een hele andere denkstijl. En als maatschappij is men toch veel meer weerbaar. De Finse website heet 72... Tuncia, en je hebt hem even gezocht. En wat staat er? 72 uur could you cope on your own. Kan je die 72 uur overbruggen, zeg maar. En dan zien we allerlei onderwerpen eronder staan. Bijvoorbeeld power outage, hè, dus stroomstoring voor langere tijd. Nou, het gaat een stukje over voedsel, water, psychological resilience, oftewel psychologische weerbaarheid, nou, cybersecurity. Dus als je kijkt naar een stroomstoring voor langere tijd, ik denk dat dat wel een van de meest reële dreigingen is. Of het nou bewust of onbewust is, dat een keer de stroom uitvalt niet voor een uur. Maar misschien een keer voor een dag. Ja, op een gegeven moment komt er ook geen water meer uit de kraan. Dat is natuurlijk wel heel handig, understatement. Dat je natuurlijk een watervoorraad thuis hebt staan. Het zijn allemaal striptekeningen. We scrollen even naar beneden toe. En dan zie ik bijvoorbeeld hier ook cybersecurity staan. Nederland is natuurlijk een van de meest gedigitaliseerde landen. Maar denk ook hier een stukje financiële weerbaarheid. Protect your money. En als er stroomstoring is, kan je bijvoorbeeld niet meer pinnen. Hoe ga je om met communicatie, met informatie, met fake news, allemaal dat soort zaken. Probeer je nieuws uit zoveel mogelijk bronnen te krijgen. Dus het alleen hebben van een noodpakket en wat water en voedsel in huis, naar mijn mening, is niet genoeg. Dat is ook natuurlijk onderdeel van, in dit geval, van hybride oorlogsvoering natuurlijk. Dat het voorzien en verspreiden van valse informatie. Dat zagen we natuurlijk ten tijde ook wel van de corona-epidemie. Maar dat neemt natuurlijk wel nu ontzettend veel toe. Met name op social media, maar ook vanuit alle andere nieuwsbronnen. Dat gewoon ja, bepaalde landen valse informatie proberen te verspreiden om ja, tweedeling bijvoorbeeld in de maatschappij te creëren. En het kan uiteindelijk zo ver gaan, om even een extreem voorbeeld te noemen, dat er bijvoorbeeld een politiek figuur op tv komt dat eigenlijk niet is, maar met artificial intelligence kan je tegenwoordig echt iedereen nabootsen die een bepaalde boodschap geeft. Nou, in het geval van bijvoorbeeld Fazi of een bepaalde echt een extreme situatie, kan het zijn dat er een minister-president op tv komt die een bepaalde boodschap verkondigt, terwijl hij dat helemaal niet is. Natuurlijk een heel extreem voorbeeld. En alles wat er tussenin zit, heeft natuurlijk te maken met het verspreiden van desinformatie, het verspreiden van valse informatie. En ik denk dat het heel belangrijk is, nogmaals, ik heb die noodradio hier voor mij liggen, dat je altijd ten allen tijde informatie kan krijgen. Dus in dit geval is het gewoon afstemmen op je lokale noodfrequentie. Ja, en probeer die informatie uit zoveel mogelijk bronnen te krijgen. Want op het moment dat er een langdurige stroomuitval plaatsvindt en men heeft geen toegang meer tot internet of tv of radio, of in ieder geval de standaardzenders in ieder geval, dan zal men ook bijvoorbeeld met megafoons gaan rondrijden. Er zullen informatiepunten in openbare ruimtes, denk aan gemeentehuis, bibliotheken, worden ingericht om mensen van informatie te voorzien. Naast de valse informatie, ook het spreiden van geruchten, moeten we echt ook tegengaan in tijden van rampen of crisis. Dat zie je ook vaak gebeuren, dat mensen geruchten verspreiden. Ja, daar moet je ook gewoon bewust van zijn dat soort zaken gebeuren ten tijde van crisis. Het moet best wel scherp zijn. Ja, maar daarom denk ik dat het goed is dan als men zo'n cursus volgt, dan is in ieder geval men meer bewust. We hebben geen invloed op wat er gebeurt in Oekraïne, Rusland en andere plaatsen in de wereld. Maar wel invloed op hoe we ons voorbereiden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Veiligheid, NCTV, die geeft het ook aan. Dit soort zaken die spelen en die kunnen absoluut ook in Nederland gaan plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan brandstichting bij vitale infrastructuur, cyberaanvallen, telecommunicatieuitval. Ja, dat soort zaken die kunnen absoluut gebeuren. U hoorde een verslag van Joris Kreugel. Straks Meloni als lichtend voorbeeld voor radicaal rechts in Europa. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Jan van der Putten. Bij de jaarlijkse vlaggenmars in Jeruzalem zijn rellen uitgebroken. De mars is de viering van de Israëlische verovering van Oost-Jeruzalem van 1967. Nationalistische, religieuze Israëlische jongeren gooiden stenen naar Palestijnse inwoners en de politie gebruikte traangas. Een man die gisteravond in Mannheim de plaatselijke AfD-politicus neerstak, is overgebracht naar een psychiatrische instelling. Hij zou psychisch ziek zijn. De man was met twee andere AfD-posters aan het vernielen en werd daar door de politicus op aangesproken. En er circuleren beelden van die steekpartij, zegt correspondent Charlotte Waiers. Een jongen met meerdere AfD-posters onder zijn arm en vermoedelijk ook een standy-mes in zijn hand. Dan ontstaat er een worsteling en die jongen haalt meerdere keren uit en dan wordt het beeld onscherp. Volgens de AfD gaat het om linksextremisten, maar de politie die heeft nog altijd niks bevestigd. Alleen dat er een politie-inzet was. En de politicus die zou snijwonden hebben opgelopen, niet levensbedreigend, maar dus wel nog in het ziekenhuis liggen en de dader is opgepakt. Online bloemenverzender topbloemen.nl stopt de samenwerking met 83 vaste lokale bloemisten in Nederland. Een brief met die mededeling is bij de aangesloten bloemisten bezorgd. En een aantal bloemisten zegt, ja, nu komen we in problemen. In het midden van het land komt het treinverkeer weer langzaam op gang. Vanmiddag was er een storing bij de verkeersleiding op Utrecht Centraal. NS en ProRail waarschuwen dat de gevolgen nog urenlang merkbaar zijn. Dankjewel Jan. En dan gaan we naar Peter Kuipers-Munneke voor het weer. En het is eigenlijk alles wat je had beloofd. Droog, maar kouder. Ja, absoluut. En ook behoorlijk wat zon. Met uitzondering van Limburg. Daar is het een heel groot deel van de dag toch best wel bewolkt. Maar ja, die zon die verwelkomen veel mensen. Zeker. En dat blijft voorlopig ook zo. Dus als je een beetje van dit weer houdt, dan zit je de komende tijd gebakken. Vannacht ga je merken dat we in wat koelere luchtsoort zitten. Want dan gaat het echt best wel afkoelen voor juni. Het wordt namelijk zo'n 6 of 7 graden vannacht. Met een kans op een enkel buitje op de Wadden. En misschien in het noorden van Groningen en Friesland. Morgen is een fractie warmer dan vandaag. Het wordt dan zo'n 17 tot 19 graden. Opnieuw met flink wat blauwe luchten. Wel stapelwolken ook daarbij. En in het noorden van het land kan zeker 's middags een enkele van die wolken uitgroeien tot een bui. Met in Groningen zelfs een kleine kans op onweer. Maar nou ja, dat moeten we nog maar zien. Een blauwe stad hebben ze onweer. Precies. Er staat weinig wind morgen trouwens. Uit het westen, windkracht 3. Nou, dan hebben we ook vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag een beetje van dit soort weer. Regelmatig wat zon. Temperaturen die iets lager zijn dan wat je in juni zou mogen verwachten. Daarbij is zeker op zaterdag de bewolking in het noorden van het land waarschijnlijk wat dikker. Sowieso is het zo dat in het noorden van het land er iets meer bewolking zal zijn de komende dagen. En in het zuiden is het echt volop zon. Kijk, dat is goed voor de mensen daar. Dankjewel. En dan gaan we naar Robert Vriezen van de ANWB. Ruim 400 kilometer file staat er in het land. De meeste files in de Randstad. Ook in Noord-Brabant loopt het vast. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Het ging mis op de A10. Daardoor nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwmeer. 8 kilometer met een half uur vertraging. De vertraging is meer dan een uur op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij de Meren 16 kilometer file. Aanvankelijk daar file door de wegwerkzaamheden. Maar nu staat er ook een kapotte auto een rijstrook te blokkeren. En is er nog maar eentje over. 3 rijstroken zijn er dicht op de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen. Want er is een ongeluk gebeurd bij afrit Ommen. Vanaf Wezep 12 kilometer file met een uur vertraging. Omrijden doe je via Emmeloord over de N50, de A6 en de A7. Eén vandaag. Roos Mogré. We gaan gaan naar Italië. Radicaal rechts wordt groter dan ooit. Tenminste, als we de peilingen voor de Europese parlementsverkiezingen moeten geloven. En morgen mogen we hier natuurlijk in Europa voor naar de stembus. Een van de belangrijkste spelers op de rechterflank in Europa is op dit moment de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Opvallend, ze heeft zichzelf verkiesbaar gesteld voor het Europees parlement. We gaan het erover hebben met Evelien Redmeijer, verslaggever en oud-Italië-correspondent. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hoe zit dat? Italianen kunnen nu dus op haar stemmen, maar ze gaat toch niet serieus naar het Europees parlement? Ze is premier. Ja, dat klopt. Dat is wel een Italiaans foefje dat wel vaker wordt uitgehaald. Maar Giorgia Meloni als premier heeft het een paar weken geleden aangekondigd dat mensen op haar mogen stemmen en dat ze simpelweg alleen maar Giorgia, dus niet eens haar achternaam, om aan te benadrukken hoe dicht ze bij de bevolking staat, kunnen invullen op het stembiljet. En ze heeft het eigenlijk als een soort populariteitstest gepresenteerd om aan te geven van, ja, zien jullie mij zitten of niet? En op dit moment ziet dit er wel goed uit, maar nee, ze gaat zeker niet naar het Europees parlement. Het is waarschijnlijk vooral om mensen een zetje te geven om echt daadwerkelijk te gaan stemmen. Want die Europese verkiezingen die zijn in Italië niet zo populair. En zeker niet bij haar eigen achterban. En jij komt net terug uit Italië. Je was daar bij de afsluiting van de campagne van Giorgia Meloni. Wat viel je op? Nou ja, ze heeft de wind ongelooflijk mee. En dat zie je ook wel aan haar af. Ze staat er echt te stralen. Ze heeft een uur lang een uitzinnige menigte toegesproken. Nou staan daar ook wel echt de diehard fans die uit het hele land haar komen zien spreken. Je ziet dat het op dit moment haar voor de wind gaat. En ze benadrukt ook hoe er in het buitenland naar haar wordt gekeken. En dat ze op de cover van The Economist staat. En dat alle landen die eerst zo bang waren voor een Italië onder Giorgia Meloni, die nu eigenlijk moeten toegeven dat Giorgia Meloni heel erg het goed doet op Europees niveau, op internationaal niveau, en dat er afspraken mee te maken zijn en dat ze een betrouwbare partner is. Het is wel zo dat zij toch in haar verhaal vooral vertelt dat zij, nadat ze Italië heeft veranderd, dat vindt ze nu al dat dat is gebeurd, dat ze ook Europa gaat veranderen. Dus Italië gaat Europa veranderen, dat is haar slogan. Het ziet er wel naar uit, zoals wat je net ook al zei, dat in de peilingen radicaal rechts of conservatief rechts, zoals het in Italië liever noemt, het heel goed gaan doen. Si tratta di portare la sfida in Europa, un po' come succede nel calcio. Abbiamo vinto lo scudetto, adesso dobbiamo vincere la Champions League. Ja, hier zegt ze eigenlijk, we gaan nu met de uitdaging die ligt in Europa. We hebben hier het landskampioenschap binnengehaald en nu moeten we Champions League gaan spelen. Zo ziet zij het dan. Nou, maar ze zit er dus wel lekker in wat haar betreft. Ze heeft veel zelfvertrouwen en haar achterban, daar vertrouwt ze ook goed op. Is dat realistisch? Nou, het is in de peilingen, daar staat ze nu op dat ongeveer 1 op de 4 Italianen net iets meer gaan stemmen op Giorgia Meloni bij deze Europese verkiezingen. Daarmee is ze veruit de grootste partij. Kijk of Italië heel Europa gaat veranderen van binnenuit, dat valt nog maar te bezien. Maar het feit dat zij na 1,5 jaar, bijna 2 jaar premierschap, nog zoveel Italianen achter zich heeft, terwijl Italianen erg ontevreden zijn met de politiek al jaren en van partij naar partij hoppen die de hele tijd drastische veranderingen beloven, kun je toch wel zeggen dat Giorgia Meloni het goed doet, want ze blijft populair onder de Italianen. Maar stel nou dat al die Italianen inderdaad Giorgia op hun stembiljet schrijven. Wie gaat er dan namens haar in die Europese fractie zitten? Wat zijn dat voor mensen? Ja, dat zijn gewoon haar partijgenoten. Dus Giorgia Meloni heeft daar voor de rest niets mee te maken. Dat is ook wel wat ze heeft gezegd. Hè. Al kun je wel zeggen dat het natuurlijk een klein beetje misleiding is. Want ik denk dat misschien toch nog wel wat Italiaan denken dat ze Giorgia erop schrijven, dat Giorgia Meloni daar echt hoogstpersoonlijk in het Europees parlement gaat zitten. Maar ze heeft zelf al gezegd, dat gaat ze niet doen. Ze gaat wel zorgen, dat benadrukt ze ook steeds in haar speech afgelopen zaterdag, dat ze aan de belangrijkste tafels in Europa komt te zitten en dat niemand meer om Italië heen kan. En dat Italië zich niet meer met een klein bordje in de hoek laat zetten aan het diner, maar gewoon met de grote landen meedoet. Dat kon op veel gejuich rekenen, want Italianen willen Italië veranderen en deze Italianen willen ook heel graag Europa veranderen. Ja. En even terug, hè, toen zij begon als premier, waren er wel grote zorgen om Italië. Het land zou naar binnen gekeerd en anti-Europa worden, zou een fascist aan de macht komen. Toen zij won, maar na 1,5 jaar Meloni kunnen we ook wel concluderen dat het eigenlijk best conform Europa gaat. Ze lopen best wel in de pas. Zeker, en ook conform NAVO, hè, want dat is ook wel eens anders geweest, dat er partijen zijn die wat meer met Rusland flirten, om het zomaar te zeggen. Er was een vrees of Italië welke kant dat op zou gaan nu met de oorlog in Oekraïne. Maar Italië loopt keurig in de pas, kunnen we maar zeggen, en is een betrouwbare partner. Daar is ook niets aan gelogen, wat ze zelf ook zegt. Maar haar ideologie is ze binnen Italië niet vergeten. Het zijn allemaal kleine stapjes en op dit moment geen grote radicale veranderingen. Maar Meloni is naast zeer pragmatisch als leider op Europees en internationaal niveau haar rechtse ideologie echt niet vergeten. Ze neemt ook geen afstand van de wortels van haar partij die toch echt in het postfascistische liggen. Dat doet ze niet. En ze zal ook nooit heel hard over het fascistische verleden van Italië praten. Dus wat dat betreft, op Europees niveau en op internationaal niveau is er opluchting. Italië doet het goed, is nog steeds een betrouwbare partner. Maar dat zij haar ideologie en haar achterban en haar partijgenoten zitten daar harder in dan zij is vergeten, dat is niet zo. Maar is die achterban niet ook teleurgesteld dat ze zo in de pas loopt met bijvoorbeeld Europa? Ja, dat vroeg ik me dus ook aan veel mensen daar. En nogmaals, dat waren echt de diehard fans. En die vonden eigenlijk, die waren hartstikke tevreden. En Meloni heeft al heel veel veranderd. En het is al een heel ander land. En die herhaalde eigenlijk de slogans die Meloni ook riep. Hè? Italië is veranderd, nu Europa nog. En ja, dat vind ik wel dat ze dat knap doet. Hè? Ze heeft heus wel wat hervormingen doorgevoerd. Maar als mensen heel erg hadden gehoopt dat zij zich keihard tegen transgenders zou richten. Of dat ze gigantische bonussen zou uitkeren als mensen kinderen zou nemen. Ja, dat is op dit moment nog niet gebeurd. Maar nogmaals, er zijn wel kleine stapjes. En dan moet je bijvoorbeeld kijken in de persvrijheid, die wel zorgwekkend zijn. En waar dus ook wel protesten op dit moment voor zijn in Italië. De Italiaanse publieke omroep, de RAI geheten, heeft altijd sterk onder de invloed gestaan van de regering. Die heeft alarm geslagen dat de invloed die deze regering uitoefent nog nooit zo groot is geweest. En dat ze hun werk niet vrij kunnen doen omdat er grote bemoeienis is. En dat sommige gasten niet op televisie mogen. Ik sprak met een presentator van de RAI. Die zei dat hij nu nog nooit als nu zoveel rechtszaken persoonlijk tegen hem door regeringspartijen aan zijn broek heeft hangen. Ja, en dat is wel een onderzoeksjournalistiek programma die onderzoek doet naar beleid van de regering en het gevoel heeft dat hij dat niet meer vrij kan doen. Ja, dat is dan toch wel zorgwekkend. Gaat het ook al zover als we in Hongarije zien waar redacties worden afgesloten en financieringen worden stopgezet? Nee, zo ver gaat het nog niet op dit moment. Maar de huidige regering probeert wel wetten uit te vaardigen die ervoor zorgen dat er op de staatsomroep meer aandacht komt voor de coalitiepartijen. En het is ook een bepaalde sfeer, een bepaalde cultuur. En dat zag je ook op het plein. Er was een hele stand ingericht met allerlei presentatoren van de RAI, waar mensen mee op de foto konden, waarop stond stem op Meloni en maak deze mensen verdrietig, bij wijze van spreken. Dus het beledigen van journalisten en toch denken dat die ontzettend partijdig zijn, dat is wel iets wat die partij en die regering op dit moment heel erg uitdraagt. En dat zie je wel, dat wordt overgenomen door zijn achterban. En is er daarmee ook een voorbeeld voor andere radicaal-rechtse politie in andere Europese landen? Nou, dat vind ik moeilijk te zeggen, want ze heeft goede banden met Orbán. Ze heeft op in Spanje op een Vox-congres gesproken. Dan zie je de veel hardere Meloni. Maar ik denk wel dat het een voorbeeld is van iemand die dus zich heel goed weet te bewegen op internationaal niveau en waar het kan, haar eigen beleid bepaalt, maar waar het niet kan, goed, toch weet hoe ze zich binnen de lijntjes blijft kleuren, zonder dat ze daarmee haar achterman teleurstelt. En ik vind dat ze dat op dit moment, of je het ermee eens bent of niet, knap doet. Kijk, nou, vanavond in onze televisieuitzending zien we ook jouw reportage. En die is ook al online te vinden trouwens via eenvandaag.nl. Dankjewel, Evelien Redmeijer. Feit of fictie? Gaan we nog even door met die Europese verkiezingen en dan met name over het effect van campagnevoeren. Lammert. Ja, want gisteravond zaten Frans Timmermans van GroenLinks PvdA en politiek duider Thomas van Groningen bij Op1, onder andere over de Europese verkiezingen. En toen zei van Groningen dit. Je ziet dat hoe meer er campagne gevoerd wordt tegen eigenlijk de rechterkant, dat heel veel kiezers uit die kant juist zich gesterkt voelen maar in hun vandaag. Dus hoe meer campagne er tegen rechts gevoerd wordt, hoe meer er voor rechts wordt gestemd. Ja, wordt vaker gezegd, maar is dat nou ook echt zo? Nou, om dat te beantwoorden spraken we eerst met Marieke van der Velde, hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En zij legt de gedachte achter deze uitspraak even uit. Op het moment dat eigenlijk de situatie best gepolariseerd is en je gevoel hebt van links tegen rechts, dus één groep en een andere groep, dan kan dat zo werken. Omdat alles wat je dan negatief zegt over die andere groep, dat wordt bij de groep, als je, hè, dus stel dat je zelf links bent en je zegt dingen negatief over rechts, dat kan door iemand die wel rechts is, dat opgevat worden in je brein. Dat noemen we gemotiveerd redeneren, motivated reasoning. Dat wordt op de een of andere manier geflipt. Dus je denkt, oh, ik word aangevallen. Dat versterkt dan eigenlijk mijn gevoel dat ik bij iemand hoor. En waar Van Groningen het over heeft, hè, dat heet dan gemotiveerd redeneren? Ja, prachtige uitdrukking. Maar dat zegt ook Bert Bakker, hoofddocent politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Mensen die sterke standpunten hebben over een bepaald onderwerp. Dus in dit geval is het bijvoorbeeld sterke positieve gevoelens ten opzichte van een of meerdere rechtse partijen. Dat die als ze informatie ontvangen die eigenlijk tegen die partijen is. Dus tegen hun eigen wereldbeeld is. Dat ze vooral dat gaan wegproberen te redeneren. Dus proberen dat weg te drukken. En als gevolg daarvan eigenlijk vooral overtuigd te worden van hun eigen opvattingen. Maar geldt dat ook voor linkse kiezers? Ja, volgens Bakker wel. Dat is niet uniek aan mensen aan de rechterkant van het politiek spectrum. Dat vinden wij in ons eigen onderzoek ook. Dus die negatieve affectieve reacties vinden we net zo goed aan de linker progressieve kant. Dat is bijna denk ik hetzelfde als met een voetbalelftal. Dan is het moeilijk. Ja, dan word je niet door informatie van bijvoorbeeld een partij van de hele andere kant van het politieke spectrum. Dan word je over het algemeen niet echt overtuigd van. En eerder overtuigder van je eigen opvatting. Van der Velde legt uit dat dit identiteitspolitiek heet. Negatieve campagnevoering, zo noemen we dat als mensen negatief zijn over een partij of over onderwerpen. Daarvoor moet je een soort van identitaire politiek hebben. Maar eigenlijk zien we dat in Nederland dat die sterke identiteitspolitiek op links en rechts, die er in Amerika wel is, die op Nederland er niet zo is. Maar waar het er wel is, is populisme. Dus stel we van een PVV aan, dan voelen PVV-stemmers zich echt gesterkt om dat te doen. Maar is het dan effectief om je als politicus zo af te zetten tegen je tegenstander? Nou, dat vroegen we aan Pelle Koppen. Hij is campagnestrateeg bij BKB Campagnebureau. Kijk, in een campagne zoek je altijd tegenstellingen op. En zoek je ook altijd je favoriete tegenstander op. Dus het is heel effectief voor een politicus of een partij om iemand uit te kiezen en daar echt verbaal de strijd mee aan te gaan. Want doordat je een tegenstander kiest, mobiliseer je ook je eigen kiezers om niet alleen voor jou te stemmen, maar ook tegen je tegenstander, zo gezegd. Maar wat je uiteindelijk ziet bij elke succesvolle tweestrijd in de politiek, is dat beide partijen daarvan profiteren. Oké, en dan terug naar de feit of fictie van vandaag. Ja, Thomas van Groningen zei dus gisteravond bij Op1 dat hoe meer er campagne wordt gevoerd tegen rechts, hoe meer rechtse kiezers zich gesterkt voelen in hun keuze. Dat heet gemotiveerd redeneren en is wetenschappelijk bewezen. Dus Thomas heeft gelijk, het is een feit. Kijk, en dan is het 13 minuten voor 5. Robert Vriezen, wat is de situatie op de weg op deze woensdagmiddag? Nou, tikkie drukker geworden. 474 kilometer bij elkaar. Redelijk normale woensdag. Jij is het woensdag? Ja. Toch? Ja, woensdagmiddag. Ja, soms, bij mij is het woensdag. Ik weet niet soms wat bij realiseer jou is. Je ineens iets en dan denk je, is dat wel waar? Nou, dat dus. Op de A12. Ja, wou je nog iets zeggen? Nee, feit of fictie zei ik, maar het was feit. Ja, feit of fictie. Ja. Het is een feit. Het is woensdag. Op de A12 staat ook file. Dat is ook een feit. Vanuit Den Haag naar Utrecht bij de Meern. 16 kilometer vanaf Gouda, een uur vertraging. Werkzaamheden en een kapotte auto. Daar zijn maar 2 rijstroken open. 3 rijstroken zijn er dicht van de A28. Vanuit Amersfoort naar Groningen. Uur vertraging bij afrit Ommen in de vorm van 14 kilometer file. Dus daar loont het wel om te rijden. Dat kan via Emmeloord over de N50, de A6 en de A7. En de werkzaamheden op de N9 vanuit Alkmaar naar Den Helder. Zorg voor 2 kilometer file tussen Schorel en Petten, maar dat kost je wel een half uur extra. Dan, wat stemmen de Nederlanders morgen? We horen het al, het is een dag voor die parlementsverkiezingen. En de PVV en GroenLinks PvdA staan bovenaan in de zetelpeiling van 1 Vandaag in Ipsos. Maar lang niet iedereen heeft zijn stemkeuze al definitief bepaald. Charlotte van het Opiniepanel weet hier veel meer van. En ook aan de lijn is politicoloog Martin Rozema. Goedemiddag. Goedemiddag. Charlotte, ik begin even bij jou. Wat is het beeld nu van onze peiling? Nadat de partij van Wilders flink groeit in Europa. De PVV kreeg na de vorige verkiezingen van Brussel 1 zetel toegewezen. En dat zijn er in deze peiling 8. En daarmee staan ze op gelijke hoogte met GroenLinks PvdA. Die zitten nu los van elkaar in het Europese parlement met opgeteld 9 zetels. En in deze peiling staan ze, net als de PVV, op 8 zetels. Dus dit zijn nu de, ja, in deze peiling grootste Nederlandse fracties in Brussel. Okay, dus het is 8-8. Ja, daar komt het om neer. En hoe staan die andere partijen ervoor? Nou, NSC en BBB, dat zijn allebei nieuwkomers straks in Brussel. Of tenminste, dat worden ze, want met deze peiling weten ze allebei een plekje te bemachtigen. 1 zetel voor de BBB en 2 voor NSC. Het CDA zal halveren en Forum voor Democratie die lijkt alle zetels kwijt te raken. Die zitten er nu met 4. En er zijn nog flink wat partijen voor wie het echt spannend kan gaan worden of ze in het Europees parlement komen. Ja, de meeste staan op 0 of 1. En omdat we rekening houden met zo'n onzekerheid, zekerheidsmarge van 1 zetels. Is het 1 zetel, is het voor die partijen echt straks erop of eronder, of ja, ze het gaan halen of niet? Bepalend. We hebben een aantal panelleden gesproken, toch Lammert? Ja, we vroegen ze onder meer hoe ze nou hun keuze bepalen. En ja, dan horen we toch dat ze de Europese politiek vooral heel erg ingewikkeld vinden. Het is me altijd nog een beetje onduidelijk wat nou eigenlijk de beslissingsbevoegde van het parlement is. Dus ik geloof dat het op een lager pitje staat dan ons eigen parlement. Ook als je gaat googlen, krijg je maar echt kleine stukjes informatie. Dus dat is best. En om dan je keuze te bepalen, ja, vind ik best wel moeilijk. Ja, sommigen doen het gewoon last minute. Charlotte, hoe bepalen ze uiteindelijk hun keuze? Nou, verschillende dingen, maar één daarvan is de Nederlandse politiek. Hè. Dat zit echt wel bij veel mensen in het achterhoofd. Zeker met al die aandacht voor de formatie nu. Voor 6 op de 10 kiezers bepaalt de landelijke politiek voor een groot deel of zelfs helemaal een stemkeuze. Ja, Maarten Roosma, herkent u dit beeld? Ja, absoluut. Dat is wat we eigenlijk al heel lang zien bij Europese verkiezingen. Eigenlijk vanaf dat de verkiezingen rechtstreeks waren, hè, 1979, hebben collega's van mij daar onderzoek naar gedaan. En dan zien ze eigenlijk in heel Europa dat voor de meeste kiezers die Europese verkiezingen, ja, een soort tweederangs nationale verkiezingen zijn. Net iets minder belangrijk, maar ze gaan heel erg af op de voorkeur van de landelijke partijen. Dus dat beeld is heel erg herkenbaar met het verleden en met andere landen. Ja. Charlotte, zijn er nog meer dingen die morgen die keuze in het stemhokje bepalen? Ja, ja, wat mensen lezen en horen in de media bijvoorbeeld. Partijprogramma's worden nog wel eens gelezen. Maar de meeste invloed hebben de stemwijzers. Mensen kijken echt heel goed naar de partij die daar naar boven komt als ze hem hebben ingevuld. Ja, dat vroegen wij ook onze panelleden, hè, naar hun ervaringen met die stemwijzer. In de laatste 2-3 dagen heb ik 3 keer de stemwijzer gedaan. Soms met iets wisselende antwoorden. En dan kwam ik toch 3 keer op hetzelfde uit. En dat was? De NS, hoe heet die? NS... C. C. Het is fijn om te kijken of je mening echt aansluit. En niet dat je het gevoel hebt dat je erbij hoort, maar dat je mening eigenlijk afwijkt. Dus het is een fijne bevestiging, maar het is niet de enige leidende in het bepalen van de stem. Het kwam altijd toch eens een beetje uit waar ik zelf wilde. Ik heb dus SGP eruit gekregen. Maar dat stem ik ook niet. Ja, dus Maarten Roosma, soms kan het bepalend zijn, maar soms ook helemaal niet. Dat je denkt, ja, dit past helemaal niet bij mij, ik doe gewoon iets anders. Wat is die invloed van die stemwijzer volgens u? Ja, die is best wel groot, omdat er heel veel kiezers zijn die twijfelen. En dan zeker in de laatste dagen van de campagne daar toch naar die sites gaan om soms om bevestiging te zoeken, maar vaak ook omdat ze twijfelen. En daardoor weten we dat de opkomst een paar procent hoger wordt, omdat het toch mensen helpt om een keuze te maken als ze die nog niet gemaakt hadden. En dat bepaalt ook wel de partijkeus. Maar het is, wat denk ik ook wel uit de antwoorden net bleek, niet zo dat als iemand twijfelt tussen de ChristenUnie en het CDA en zo'n stemhulp zegt van nou, PVV pas je, dat mensen denken nou, dan doe ik dat maar. Maar als dat advies aansluit bij 2 of 3 partijen waar ze tussen twijfelden, dan volgen mensen heel vaak dat advies. En omdat zo'n 40-50% van de kiezers die site raadplegen, gaat het om best wel veel mensen uiteindelijk. Maar dan heeft 1 zo'n site best veel invloed op de uitkomst van de verkiezingen. Ja, dat zou je kunnen denken, maar kijk, het heeft heel veel invloed in de zin van dat veel mensen dat als mede hulpmiddel gebruiken. Maar het is niet zo dat al die mensen naar dezelfde partij worden geadviseerd, om het zomaar uit te drukken. Dus op de uitslag is dat effect dan weer iets beperkter, dat je niet kunt zeggen, ja, deze partij wint daar heel veel bij of deze partij verliest er heel veel bij. Nee. Maar uiteindelijk zeker wel grote invloed, omdat veel mensen het raadplegen om toch wat meer van de inhoud te weten, wat ook niet zo gek is. Maar klopt die ook, die stem? Als ik hem doe, sluit hij dan ook echt aan bij het beeld wat ik heb van de politiek? Of hoe zeg je dat? Is die echt efficiënt? Ja, ik zeg soms wel eens, het glas is half vol of half leeg. Kijk, je weet vaak heel weinig van waar die politieke partijen inhoudelijk voor staan. En bij het Europees Parlement natuurlijk nog minder dan bij de landelijke politiek. Dus ze zijn echt een heel goed hulpmiddel om je daar wat beter op te oriënteren. Van als ik kijk naar mijn eigen opvattingen, welke partij past daarbij? Maar tegelijkertijd zitten er heel veel keuzes in zo'n model. In welke stellingen leg je voor? Hoe bereken je het advies? Waardoor je eigenlijk nooit blind moet staren op die bovenste partijen. Je kunt beter kijken van wat zijn de 2, 3 beste partijen. Die passen waarschijnlijk redelijk bij mij. En als je dan wat verder kijkt naar vlogs, blogs, andere radioprogramma's, tv-programma's, de krant lezen. Als je het daarmee combineert, dan moet het wel helpen om je toch inhoudelijk goed te informeren en een keuze te maken. Dus ik zou zeggen, gebruik ze wel, maar sta je niet blind op welke partij min of meer toevallig net wat hoger staat dan nummer 2 of 3. Dus u zegt niet schaf ze af, want ze hebben veel te veel invloed. Nee, absoluut niet. Ik denk dat ze gewoon heel bruikbaar zijn om je vooral wat meer op de inhoud te oriënteren. En ofwel omdat je niet zo goed weet waar al die partijen voor staan, zeker bij nieuwe partijen. Ofwel omdat je afvraagt van bij dat Europees Parlement komen er toch weer andersoortige onderwerpen voor een deel aan bod. Sommige zijn identiek. Migratie speelt eigenlijk op allerlei niveaus, maar sommige onderwerpen zijn misschien wat meer Europees. Ja, dan helpen ze echt wel om je daar wat op te oriënteren en te kijken of je onderbuikgevoel, wat je vaak wel hebt, van deze partij past bij mij, of dat een beetje aansluit bij de standpunten die ze innemen. Ja, en dan is het aan jou om daar wel of niet iets mee te doen. Charlotte, in de zetelpeiling krijgen we een beeld van de kiezers die er al uit zijn, maar dat is nog lang niet iedereen. Nee, zeker niet. Er is echt nog een grote groep zwevende kiezers op dit moment. 45% is nu nog aan het twijfelen. Ja, zo. Twijfel jij nog, Lammert? Ja, ja, maar wat moet een politieke partij vanavond dan nog doen om kiezers over de streep te halen? Nou, er is nog een slotdebat, maar we hebben ook gezien dat echt maar 7% van de mensen het debat meeneemt in hun overweging. Dat is ook niet echt van invloed. Maar, meneer Roosema, is dat echt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen uit Europa of in Europa, die 45%? Ja, dat is zeker, dat herkennen we wel. En met name in partijenstelsels en landen waar je heel veel partijen hebt, is het ook wat makkelijker om te twijfelen. Als je in een land woont waar 2 grote partijen zijn, is het vaak veel makkelijker om te weten op welke partij je wilt stemmen. Maar veel landen in Europa hebben een meerpartijenstelsel en Nederland is daar een heel goed voorbeeld van. En dat maakt ook dat je vaak als kiezer twijfelt. Ik herken het zelf en we weten het ook uit onderzoek dat het ook bij landelijke verkiezingen zo is en bij Europese misschien nog een tikkeltje extra. Ja. En Charlotte, tot slot, die blik op Europa zelf. Hè? We hadden het net ook met Evelien over Meloni in Italië. In een aantal Europese landen hebben rechtse partijen verkiezingswinst geboekt. Dat betekent misschien ook wel groei voor hen in Brussel. Wat hoor je daarover van de panelleden? Nou, dat het echt zeker een rol speelt. Voor een derde van de kiezers is de groei van rechts een extra motivatie om naar de stembus te gaan. Nou, bij linkse stemmers om te proberen er tegenwicht aan te bieden. Onder rechtse kiezers is dat uiteraard andersom. Ze vertelde een stemmer ons van, Brussel is mij de afgelopen jaren veel te links. Dit is de kans om daar een andere wind te laten waaien. Oké, dat over die slotzetelpeiling. Of dat uiteindelijk ook allemaal zo gaat uitpakken, dat gaan we natuurlijk zien de komende dagen. Morgen kunnen we hier naar de stembus. Dankjewel, Charlotte Nijs van het opiniepanel en politicoloog Martin Roosema. En dan tot slot, Lammert, het laatste woord is aan jou. Ja, liefhebbers van dit programma, opgelet. Kijk je er graag naar? Ja, ik vind het wel een lekker programma. Ik vind het ook een lekker programma. Toch? Je wordt er ook vrolijk van. Dus genoeg ellende. En je denkt altijd, wat ik op zolder heb liggen, misschien is dat ook wel wat waard. Nou, Tussen Kunst en Kitsch bestaat 40 jaar dit jaar. En daarom zijn sinds gisteren in Kasteel Ruurlo de bijzonderste vondsten uit de geschiedenis van het programma te zien. Zoals een echte Rembrandt. Eds, die al jarenlang onder een trap hing en waarvan de vader had gezegd, dit is een echte Rembrandt, maar de hele familie die geloofde dat niet. Totdat ze naar Tussen Kunst en Kitsch gingen. En het inderdaad een echte Rembrandt Eds bleek te zijn uit de 17e eeuw. Ja, maar wat is die dan waard? Dat is de vraag. 30.000 euro was die toen waard. Maar inmiddels is dit misschien al wel gestegen, want het is jaren geleden. Maar ook een 126-delig servies, een scherf uit de Romeinse tijd. Echt allerlei vondsten uit het programma van de afgelopen 40 jaar kun je bewonderen in Kasteel Ruurlo. Kijk, en gooi niks weg. Dat is ook een boodschap. Neem het mee naar het programma. Dit was het. Op tv zijn we er vanavond om 17:15 op NPO 1. Op deze zender kunt u nu luisteren naar Nieuws & Co. Met collega Fleur Wallenburg. En ik wens u nog een heel mooie avond en zoek ons ook op eenvandaag.nl. Afro Tros, de omroep voor ons.